Andrzej deszczu strugi, osem fu. Hierarchia wartości to bezustanny pościg. Ta płyta to nośnik, a beat to wojownik. Przekład przykazań na język prosty, wprost z podświadomości. Rozpiń po pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeden jest Bóg i w nim cała jedność. Nie będziesz brał jego imienia nadaremną. Nie wzywaj go bez sensu, bo to tak jakbyś go przeklął. Pamiętaj, aby dzień święty święcić, lecz nie tylko od święta. Zbierz rodzinę swoich dzieci, czci ojca swego i matkę swoją. Jacy by nie byli, zrodzili cię jak owoc. Nie zabijaj, Bóg broni surowo. Nie odbieraj życia, bo nie wrócisz go na nowo. Nie cudzołóż, szanuj się człowieku, bo nie znajdziesz leku, sypiając inną co wieczór. Po siódme nie kradnij, choć czasem trudno się postawić, gdy cię głodnie ciśnie. To nie warto się łazić przeciw bliźniemu swemu. Nie mów fałszywych świadectw, oszczerstwo rani nawet najtwardszy pancerz. Nie pożądaj żony swego bliźniego, on mógłby też pożądać twojej, jak mówi przesąd. Ani nie myśl o żadnej rzeczy, która jego jest. Chciwość to przecież bardzo ciężki grzech. Klimaty z ulicy, narkotyki, interesy, drogie lokale, beki, mercedesy, sprawy wysyłane, smsy, różnicy, zarabiane hajsy, nieznane z widzenia fejsy. Klimaty z ulicy, narkotyki, interesy, drogie lokale, beki, mercedesy, sprawy wysyłane, smsy, różnicy, zarabiane hajsy, nieznane z widzenia fejsy. W prasie napisany znów, napisanych parę słów, poszło parę głów, poszło o milion stów. Porachunki mafii, brud, trup, nieoddany dług, przedostali się przez jego próg. Brudnych pieniędzy rzut, brudny głód. I nie żyje paser, wielkim hałstem haś zdzierać jak plaster. W czarnych maskach zastęp do narkotyków łatwy dostęp. Pełno tego to zależy od potrzeb, kto jest bystry, ten to dostrze. Hierarchia wartości, wielkie możliwości, w państwie metalności, zawiści, zazdrości, ości. W tą gardle pomyśl gościu, ile to jest warte, tyle co spaść na partę. Przykład człowieka, który żył szczęśliwie, rodzina dał kredyty, spacał uczciwie. Wygra sporo hajsu w czarnym kolektywie, lecz uśmiech miał na twarzy po raz ostatni. Nadszedł czas na spore wydatki, dopadli go gdy wychodził z klatki. Biedak zastał małe dziecko, żonę zostawił. Klimaty z ulicy, narkotyki, interesy, drogie lokale, beki, mercedesy, sprawy wysyłane, smsy, różnicy, zarabiane hajsy, nieznane z widzenia fejsy. Klimaty z ulicy, narkotyki, interesy, drogie lokale, beki, mercedesy, sprawy wysyłane, smsy, różnicy, zarabiane hajsy, nieznane z widzenia fejsy. Kto wątpi w siebie, długo nie pobiega. Podobnie marnie kończy ten, kto temu ulega.